Як чуть Божий голос. Казання Чарльза Стенлі. Чи ти, поважаний слухач, віриш, що Бог говорить людям у теперішній час? Коли ми читаємо Біблію, дик у самому початку бачимо, що Йон зрозумілими нам словами виказувався і те, що Йон загадував, здійснялося. Наприклад, при створенні сказав Бог, хай буде світло, і сталося світло. А після того Йон шмат разів говорив людям. Вони розуміли його, і або слухалися, або не слухалися його. Це правда, що в Біблії Йон часто виказувався чутним голосом, коли тепер у більшості випадків Йон говорить нам про своє слово Біблію. На підставі шматліких біблійних прикладів ми можемо сказати, що Бог готовий у будь-який час почути від нас, і Йон хоче, щоб ми слухали Його на слово. Для цього нам треба навчитися, як слухати і розібрати Його на голос з відповідною уважливістю. У житті ми зустрікаємо ті ситуації, коли маємо потребу у Його керуванні і веденні. Якраз у ті моменти нам треба почути Його слово, щоб довідатися, у чим заключається Його воля для нас. Тие, хто не хочуть почути від Бога, мусять сподіватися на свою обмежувану мудрость і веди, що може довести їх до нерозумних рішень і учинків. Але коли ми навчимося, як чути Божий голос і слухатися Його, дик зможемо сподіватися на Його необмежувану мудрість і веди. Каб спознавати волю Господню, треба притримлюватися принамсі чотирьох принципів. Вони наступні. Треба почути Його слово, розпознати Його голос, прийняти Його наставлення і виконати Його волю для нас. По-перше, як можна почути Його слово? Як уже було сказано, саме головний спосіб, яким Бог говорить до нашого серця, є Його слово – Біблія. Многие питаються, якою певність ми маємо, що Біблія – саправди Боже слово, ті ж не була написана і на людьми? Отказ ми знаходимо у другім посланні апостола Петра, у першому розділі, де записані такі слова. Ніякого пророцтва у Писанні нельга тлумачить по волі свого розуміння, бо ніколи пророцтва не бувало оголошено з волі людської, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. Інакше кажучи, святе Писання не прийшло з волі чоловічої, а з волі Божої. Вибраные Богом пророки и книжники записывали Господнє Слово под керавництвом и оховой Духа Святого, для того, каб заховать для всего человечества Егоные истины. Тому мы можем с певностью принять Святое Писание за правдивое Слово Божие, натхненное самим же Богом, и ускласти на Его полную надею. Ведаючи это, мы можем с упевненностью звертаться до Бога и просить у Его духовного просветления. Бог просвітляє наші серці Духом Святим, коли ми чуємо Його слово і отримуємо специфічне духовне розуміння і мудрость. Коли це здарається з нами, усе становиться ясним нам, і ми розуміємо, у чим заключається Божа воля для нас. Справа в тим, щоб переживати такі моменти духовного просвітлення, ми мусимо проводити немало часу у читанні і вивучуванні Його слова. По-друге, треба розпознавати Його голос. Часто, коли ми переживаємо великі доброславлення, нам становиться не тяжко відноситися або якобы до того факту, що Бог любить нас і проявляє свою милосердність нам. У такі моменти ми можемо забути про великою привілею, якою ми користаємося, будучи дітьми Бога, який жадає бути у близькій лучності з нами. 113-я псальма напоминає нам, що боги і ідоли, яким поклоняються многі, сребра і золота, твори рук чоловічих, йось у їх вусни, але не говорять, йось у їх вочі, але не бачать, і яни гукав не видабивають з горла свого. Однак наш Бог, Бог живий, літостивий, довготерпливий і зацікавлений усіми нашими життєвими справами. Йон рупіться про нас і жадає завсёди проявляти свою любов і бути нашим дарадчиком. З тієї причини, що наш Бог досконалий і не може грішити, ми можемо бути впевнені у тим, що Йон говорить правду кожен раз, коли нешто відкриває нам. Коли хто-небудь підтверджає, що тримав повідомлення від Бога, а Йоно супротивляється в ученню Господнього Слова, ми ведаємо, що Йоно від Бога не прийшло. Святое Писание дает нам параду про неправдивые поведомления, которые называют сатану «батьком неправды». Дьявол любит бентежить верника у тые моменты, коли яны стараются распознать Божью волю. Усякая неправдивая наука выходит с устно дьявола, але мы можем иметь перемогу над сатаной праз молитву и уважливое читание Слова Божьего. Коли мы не певные о параде або инструкциях, якие мы отримали, дык можем проверить их у святле Слова Божьего. Бог николи не изменит своего слова, бо оно правдивое и верогодное. Найлепшее, что мы можем робить, это уделять немало часу у читании и вывучивании Божьего Слова, что и да поможе нам доведаться, что есть правда и або неправда. Коли у наших сердцах панує Господня истина, мы тим легче распознаем и лживые, и правдивые поведомления и пропановы. По-третье, треба принять Божие наставление. Інакше кажучи, треба зрозуміти, чому и яким способом Бог говорит на нас. Святое Писание поведомляє, что Бог говорит на нас тає причины, что любит нас и хоче, каб мы переживали душевный спокой и свободу, якія даются нам, дякуючи нашей близкой лучности с ним. Коли Бог говорит на нас, и он завсёды нечто специфичное мае сказать нам, але мы повинны чекать у тишини и с полной уважливостью отримать от его поведомления об параду. Може, поважаный слухач, ты неяк не чуєш Божого голосу. У таким випадку постарайся знайсти тихое место для встречи с ним и звернися до его с такой молитвой. Господи Боже, заговори до моего сердца, бо я теперь у тишини стою перед тобою и открытый до твоего голосу. Пророк Исаия ведал, як стоять у тишини перед Господом, бо написал: «У тишини и сподевании моцность ваша». Коли нас нечто турбує, и при встрече с Господом мы спешаемся, его не голос мы навряд ли почуем. Коли Иисус Христос непокоился по причине некой тяжкой ситуации, он не кричал на учнев, не спешался с ними, але завсёды говорил им слово надеи и сутешения. Тому каждое его слово имело великую силу и уплывало на них. Никто из нас не потребный Богу для того, как выконывать его волю, але он уся ровно готовый отримывать от нас поклонение, прославление и усхваление. И он хочет, каб мы звертались до его и жадали иметь им тесную лучность, больше, чем с кем-нибудь иншим. Коли мы у тишини читаем его слово и разважаем об тем, что говорится в Библии, керавництво от Господа приходит до нас в виде его тихого голосу, что починает открывать нам его волю, якая становится зрозумелой нам. По-четвертое, треба виконувати усе згодно з його наставленням. Значиться, ми повинні бути готовими виконувати його волю. Бог пропонує свою пораду не для того, каб ускладніть наше життя, а каб ми могли жити спокійно і бути упевнені у його безконцій любові. І він хоче, каб ми знали його з усім інакше того, як ми знаємо інших людей. Які подносини ми не мели земними батьками, наш небесний батько хоче вилить на нас своїх дітей найбагатіше доброславіння. Ведаючи гэта, ми можемо сподіватися на його інструкції. Так пишеться у Святому Писанні. Який з вас батька, коли син попросить у його хліба, подасть йому камінь? Альбо коли попросить риби, подасть йому змію замість риби? Дык вось, коли вы лихия, умеете да я недобрые давать детям вашим, тем более Отец Небесный дасть Духа Святого тем, кто просит Его. У этих словах Бог выказывает нам две истины. Вы можете во всем сподеваться на меня, бо я люблю вас, и дам вам дар Духа Святого. Бог послал своего Святого Духа для того, каб он стал нашим дарадчиком и проведером. И он же научает и наставляет нас больше, чем наше сумление могло бы это робить. Иисус Христос растлумачил, что Дух Святый научит вас усяму, выкрая свету греху и у правде, и у суде. Тому напоперок усякому керавництву и парадам, якія могли б отримать от приятелей и знакомых, Божие Слово, записанное в Библии и просветленное Духом Святым, стопроцентно правдивое и вартое вашего доверия. Як Бог завсёды застаецца верным своїм обіцанням, а так само ён ніколі не зведзе нас шляху праведнасці, бо помилок ён не робіць. Бог звертається до нас за словами поради і вищейшого керівництва по трьох причинах. Каб проявіць нам свою любов, каб показаць нам, што мы можам спадзявацца на Його, і каб дапамагчы нам пазбегнуць грахоў. Кожны з нас мае патрэбу ў Божым кіраўніцтве ў такіх пытаннях, як фінансы, адносіны з іншымі людзьмі, выбар жыццёвай кар'еры і выхаванне дзяцей. Бог можа і дзеліцца з намі адпаведнай парадай і дапамогай праз сваё слова і Духа Святога. Нашая адказнасць у тым, каб чуць ягонае слова і слухацца Яго. Хацелася б яшчэ дадаць адно. Праслухаўшы адно казанне, ты абавязкова не пачуеш Божага голасу. Мы чуем Божы голас практыкаваннем. Найлепшае, што мы можам рабіць, гэта штодня адасабляцца ў спакойнае месца ад усіх і ўсяго, і сказаць Богу, што мы цяпер гатовыя пачуць ягоны голас. Калі мы хочам пачуць яго, дык трэба пасвячаць яму асаблівы кавалак часу нашага дня. Выключайце тэлевізар. Выключайце радыёпрыёмнік і адкладзеце на бок газету. Вазьмеце Біблію, чытайце яе і слухайце ды працягвайце слухаць, пакуль не пачуеце, што Бог нешта кажа вашаму сэрцу. Чаму ў многіх людзей мала веры, або вера ў іх слабая ці вагаецца? Чаму яны не маюць ніякай пэўнасці ў пытанні сваёй асабістай лучнасці з Богам? Таму, што не ўдзяляюць часу для сустрэчы з Богам, для ўважлівага чытання ягонага слова. Калі мы пасвячаем адпаведны час Господу Богу, Ён сапраўды гаворыць за нашых сэрцаў. І калі Ён гаворыць за наша сэрца, мы чуем ягоны голас і ўпэўніваемся ў рэчаіснасці нашай лучнасці з ім. Шануны слухач, Бог гатовы штодня гаварыць да твайго сэрца, калі ты гатовы звяртацца да Яго і чуць ягоны голас.